Hola, bon dia. Aquest divendres ens hem llevat amb més clarianes. De fet, no podem abaixar la guàrdia encara. Estem sota la influència d'una pertorbació en altura que ens implicarà molta inseguretat. Matí amb domini del sol cap a l'interior amb alguns núvols al Pirineu i a partir del migdia es formaran una altra vegada ruixats i tempestes, preferentment cap a punts del Pirineu Prepirineu. Començaran per la Cerdanya i aniran circulant de nord-est cap a sud-oest. Per tant, entre la tarda i el vespre podran baixar cap a algun punt del Pla de Lleida. Serien localment actius, no pas generals, i amb temperatures, doncs no cal dir-ho, per la banda baixa avui màxima entorn als 25 graus, les més suaus cap a les comarques properes a la terra ferma. N'esperem 19 a la Seu d'Urgell, 18 a Escaldes d'Engordany o una màxima prevista de 17 graus a Puigcerdà. El cap de setmana ens portarà aquesta llei de temps, matins amb clarianes i tardes amb ruixats i algunes tempestes, sobretot cap a punts de muntanya.